Isanganiro. Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu moja kwa moja kusikiliza taarifa ya habari tunayoanza kwa muhtasari wake. Wanaume wawili mkoani Ngozi wahukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kila mmoja na kukamatwa kwa mali zao. Wanadaiwa kuhujumu uchumi wa nchi na kufanya biashara haramu ya bidhaa za petroli. Baadhi ya wananchi jijini Bujumbura wanasema kukabiliana na changamoto za bei kubwa na ukosefu wa dawa katika maduka ya dawa. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 1,000 wafariki kutokana na tetemeko la ardhi nchini Afghanistan. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Upande wa mitambo naongozwa naye Eric Uimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wamiliki wa ardhi karibu na kambi ya kijeshi ya Mudubugu katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza wanatakiwa kuelewa kuwa serikali ilikabidhi sehemu ile kwa wanajeshi kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kijeshi. Matamshi yake waziri wa ulinzi wa katika kipindi na mawaziri Ijumaa hii mkoani Gitega makao makuu ya kisiasa. Aretrebel Mutabazi anawataka wale ambao bado hawajafidiwa wavute subira. Anawataka pia kuachana na tabia kusumbuana na maaskari jeshi wakitaka kulima huku akieleza kuwa wanaweza kupakuta silaha. Na wakulima wa mkoa wa Karusi wanatakiwa kutulia kwa sababu mbegu za mahindi walizokuwa wakisubiri muda mrefu ziko tayari. Mkurugenzi katika ofisi ya kilimo na ufugaji anawatuliza mioyo kwamba mbegu kadhaa tayari zimefikishwa katika tarafa ili waweze kuzinunua bila kujisumbua wakizitafuta katika ofisi ya kilimo na ufugaji mkoani. Anaongeza kuwa mbegu hizo zitapewa wakuu wa tarafa ili nao wazipatie wakulima wanazozihitaji kwa ushirikiano wa mafundi kilimo. Severe Sinzobatoana anaeleza kuwa walishahudumiwa aina mbili za mbegu za mahindi huku akitangaza kuwa kilo moja inauzwa kati ya faranga 4,500 na 5,000. Anatahadharisha watakaoziuza kwa wafanyabiashara. Na matumizi ya uzazi wa mpango ni mkakati wa kupongeza unaoweza kupunguza vifo kwa kina mama wajawazito. Tamko lililotolewa na mke wa rais wa visiwa vya Zanzibar, mmoja waliohudhuria jukwaa la awamu ya 4 la viongozi wanawake lililofanyika jijini Bujumbura kuanzia Jumatatu hii hadi Jumatano wiki hii. Mariam mwenye amepata fursa ya kutolea wito kina mama ili wajihusishe na kazi zinazoweza kuwafikisha katika hatua ya maendeleo endelevu na waweze kupiga vita tatizo la utapiamlo linaloendelea kuangamiza afya ya watoto kutoka jamii zenye kipato cha chini. Tumsikilize. Ukweli usiopingika kuwa nafasi ya mwanamke katika ustawi wa taifa lolote lile iko wazi na ina umuhimu wa kipekee, hasa ikizingatia kuwa mwanamke ni mlezi wa familia. Mchango wa mwanamke hususan viongozi wanawake katika maendeleo na ustawi wa taifa ni muhimu sana na haiwezi kupuuzwa. Ni heshima kubwa kwangu mimi binafsi pamoja na Tanzania kuwa miongoni mwa washiriki wa mkutano huu muhimu. Hakika tukisimama pamoja tutafanikiwa katika kuinua hali ya ustawi wa afya kwa kina mama na watoto. Swala la lishe bora na uhakika wa chakula ni jambo la msingi kuzingatiwa. Hali kwa Tanzania inaonyesha udumavu wa watoto chini ya miaka 5 bado ni changamoto. Swala hili bado linahitaji mikakati imara kufanywa kazi kwa ngazi zote. Tatu, kuboresha ustawi wa vijana balehe. Ili kufikia malengo yaliyowekwa katika mpango huo, Tanzania inatekeleza mikakati mtambuka kama vile kupitia upya na kuboresha sheria, taratibu na kanuni ambazo zinaonekana kuwa kandamizi kwa mtoto wa kike. Kwa mfano, hivi karibuni Tanzania imebatilisha uamuzi uliodumu kwa zaidi ya nusu karne ya kuwafukuza shule na kuwakataza wasichana waliopata mimba wakiwa masomoni kurejea mashuleni na kuendelea na masomo. Napenda kuchukua fursa hii kueleza kwa kifupi jinsi Tanzania inavyoimarisha mifumo ya utoaji wa huduma za afya ili kuimarisha kiwango cha ubora wa huduma za afya kwa lengo la kupata matokeo bora zaidi ya afya ya mama na mtoto kama ifuatavyo. Kwanza, ujenzi wa miundombinu. Tumeanzisha hospitali za uzazi katika majiji na miji mikubwa ambayo inakabiliwa na ongezeko la kasi ya ukuaji wa idadi ya watu. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa hospitali hizo zinatoa huduma zenye ubora huku zikizingatia stara ya wagonjwa wakati wa ujauzito, kujifungua na baada ya kujifungua. Namu kifungo cha miaka mitano jera kila mmoja na kukamatwa kwa mali kadhaa ili kuziweka mikononi mwa serikali ikiwemo gari aina ya Probox ndio hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Ngozi dhidi ya wanaume wawili kutoka mjini Ngozi Jumatatu hii. Hao wanadaiwa kuhujumu uchumi wa taifa kwa kufanya biashara haramu ya bidhaa za petroli. Mmoja anakataa shutuma huku mwingine hakanushi ukweli. Mawakili wao wanapanga kuhamishia kesi pengine punde. Tunaendelea. Isanganiro. Saa 11 na dakika 7, taarifa yetu ya habari inaendelea kwenye ukurasa wa kisiasa. Kinara wa chama Uprona kwa ngazi ya kitaifa anakemea jinsi viongozi wa huduma mbalimbali walivyoteuliwa mkoani Cibitoke. Katika tathmini yake alibaini kuwa huduma mbalimbali kwa ngazi ya mkoa zinaongozwa na wafuasi wa chama tawala. Olivier Nkurunziza anaongeza kuwa isipokuwa mwanamke mmoja wengine wanachangia kabila. Aliyasema hayo Jumapili hii mkoani Cibitoke wakati wa uteuzi wa viongozi wa chama hicho katika tarafa zitakazounda mkoa wa Bujumbura ambazo zitakuwa zimehesabiwa mkoani Cibitoke. Nayo bei kubwa na ukosefu wa baadhi ya dawa katika maduka ya dawa ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili wananchi. Waliozungumza na Radio Television Isanganiro Jumatatu hii ndani ya manispaa ya Bujumbura wanaomba dawa hizo zipatikane kwa ajili ya ustawi wa wagonjwa. Na watu wawili waliaga dunia na mwingine kunusurika mchana wa Jumapili hii kwenye kijiji Kanenge mkoani na tarafani Rumonge. Watu hao walifariki wakiteketezwa na umeme baada kugusa waya wa umeme. Wananchi wanaoishi maeneo pa kisa hicho wanaomba kurejelewa kwa mitambo ya umeme ili visa kama hivyo visiendelee kujitokeza. Katika shirika husika na umeme hajile zomu kwani Rumonge wanasema kuwa wanatafuta vifaa vitakavyotumiwa katika ukarabati wa sehemu zote zinazoathiriwa, lakini wanashauri raia kuepukana na tabia ya kusogelea nyaya za umeme wakati hawako pamoja na mafundi umeme. Homeward Niyoyevuze anayo ripoti kamili. Taarifa kutoka kijiji Kanenge zinasema kuwa watu watatu hao walikuwa wanatoka Kigwena wakirejea nyumbani kwao tarafani vya Ndamkuani Bururi. Mmoja aliyenusurika ndiye alitoa taarifa kwamba ndugu zake wamefariki dunia kutokana na umeme. Huyo anaeleza kuwa mmoja aligusa waya wa umeme unaosambazia tarafani vya Nda, waya ambao anasema ulikuwa unaninginia karibu na kumkamata huku mwingine akijaribu kumvuta. Mara baada ya kuwatupa chini, cheche za moto ziliibuka na kuunguza msitu wa Vyanda ambao ulizimwa na raia. Raia wakazi wa maeneo hayo pamoja na katibu tarafa Rumonge wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kukarabati mtandao huo unaodaiwa kuwa chakavu kwa kusimika nguzo mpya kwa ajili ya kuwekea nyaya kwenye umbali usioweza kufikiwa na mtu kama ilivyo leo. Inaweza kuwa chanzo cha nyaya kuninginia karibu ni nguzo moja iliyoharibika na hivyo kukata sehemu chakavu na kusimikwa upya kulingana na mashahidi. Katika shirika REGIDESO mkoani Rumonge wanafahamisha kwamba wanaendelea kutafuta vifaa ili kukarabati mitandao yote iliyo chakavu. Kabla ya shughuli hizo wanashauri raia kujilinda na kugusa nyaya za umeme ili kuepukana na ajali hizo zinazoharibu maisha ya watu. Asante sana Homeward Nirevize kwa ripoti yako. Waziri wa nishati na madini anathibitisha kuwa madini yapo mengi nchini Burundi. Waziri Ibrahimu Wizeye aliyasema hayo Ijumaa hii katika kipindi cha mawaziri kilichofanyika mkoani Gitega. Alifahamisha pia kwamba wanaendelea kutolea wito kampuni kama Rainbow Mining Burundi ili wawasiliane kuhusu mikakati ya kuweza kuchimba madini bila kuingia hasara. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, waokoaji wanawafukua manusura wa tetemeko kubwa la ardhi lililopiga vijiji kadhaa nchini Afghanistan na kuuza zaidi ya watu 1,000. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 6.3 katika vipimo vya Richter lilitokea Jumamosi asubuhi katika mkoa wa Herat, eneo ambalo ni kame lililo na nyumba za matofali ya udongo. Wanakijiji bado wanatumia majembe na mikono kutafuta waliopotea zaidi ya 500 kulingana na Umoja wa Mataifa. Misaada iliyocheleweshwa na njia zilizofungwa kutokana na kukatizwa kwa njia za mawasiliano zilianza kuingia Jumatatu hii. Tetemeko hilo lilikumba Zinda Jane, wilaya ya Mashambani iliyo umbali wa kilometa 40 kutoka mji wa Herat, ambapo 100% ya nyumba zinakadiriwa kuharibiwa kabisa kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zimfikie Eric Wimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru nikisema kwaheri.